که سوزی ندارم، دلیه و سنگ خارم. الهی اون دل که سنگم، بشکیه بفه پار پارم. مدن نازکم سال شیشم، مدن رحم دل دار نریشم، مدن مهر مردمون جسوم، مدن قهر و کین جاودوم. اگه دل نلرز عشق چشم، برد دل نولن سنگ بچوم. محبت رحمت یارنم، مهربونی ها من خدا. بدل ناز کم سال شیشم، بدل رحم دل دار نریشم، بدل مهر مردمون جسوم، بدل قهر و کین جاودوم. اگه دل نلرز عشق چشم، بره دل نولن سنگ بچوم. اگه دل نلرز عشق چشم، بره دل نولن سنگ بچوم. اگه دل نلرز عشق چشم، بره دل نولن